9. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 sierpnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6:00, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Jest ostateczne porozumienie w sprawie obchodów na Westerplatte. 1 września będą tam i żołnierze, i harcerze. Według premiera Krajowa Rada Sądownictwa to jedna z najbardziej transparentnych instytucji. Naczelna Rada Adwokacka krytykuje sposób wyboru kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. To może być rekordowy rok pod względem liczby udzielonych kredytów hipotecznych. Kończy się spór o to, jak mają wyglądać uroczystości rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Uzgodniono, że będą na nich i żołnierze, i harcerze. Jednym ze spornych tematów, który dzielił władze samorządowe i państwowe, było to, kto odczyta apel pamięci. Jaka jest decyzja, poinformował prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Stanęło na tym, że obecność harcerzy jest zagwarantowana jak gdyby w osobnym bloku programowym, czyli harcerz odczyta przesłanie. Początkowo prezydent Adamowicz chciał, żeby harcerz odczytał apel pamięci. Ministerstwo Obrony Narodowej uważało, że powinien to zrobić żołnierz. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich tłumaczy, że chodzi o ceremonię, która w opinii wojskowych nie pozwala odpowiadać żołnierzom na wezwanie odczytane przez harcerza. Nigdy nie było żadnego sprzeciwu, wręcz odwrotnie. Wszystkie uroczystości, które są organizowane, no to właśnie stronie rządowej na tym zależy, żeby młodzież brała w tym udział i jak widzimy, we wszystkich tych uroczystościach coraz liczniej bierze udział. Ostatecznie zdecydowano, że apel odczyta żołnierz, ale odpowiedzą na niego wspólnie żołnierze i harcerze. Początek obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte 1 września o 4:45. Premier Mateusz Morawiecki ocenia, że Krajowa Rada Sądownictwa jest obecnie jedną z najbardziej transparentnych instytucji i krytykuje to, jak działała KRS przed reformą. Wystarczy popatrzeć, jak funkcjonował KRS i wybór sędziów Sądu Najwyższego. Jeszcze 2-3 lata temu. Na czym ten nabór polegał? Nie wypada mówić, ale wręcz zachęcam do tego, żeby wyeksplorować ten temat, żeby głęboko wniknąć, jak na zasadzie to jest państwo prawników bardziej niż państwo prawa, prawników, którzy między sobą się dogadują, kto będzie członkiem Sądu Najwyższego i jak wówczas funkcjonowała Krajowa Rada Sądownictwa. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że mimo próby wzbudzenia ostracyzmu i nagonki na tych, którzy zgłaszali się do Sądu Najwyższego, jest to szansa awansu dla młodych prawników. Platforma Obywatelska zarzuca rządzącym upolitycznienie Sądu Najwyższego. We wtorek po 4 dniach Krajowa Rada Sądownictwa zakończyła wybieranie kandydatów do pracy w sądzie. Zdaniem posła PO Andrzeja Halickiego o przejmowaniu sądów przez partię rządzącą może świadczyć obecność na wtorkowym posiedzeniu KRS-u ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Będziemy odsłaniać kolejne osoby i sposób ich wyłaniania w kolejne dni po to, żeby pokazać, jak z naruszeniem prawa, co więcej, osoby, które nie mają wystarczających kwalifikacji, staną się członkami tych najważniejszych gremiów. Naczelna Rada Adwokacka w specjalnej uchwale po posiedzeniu stwierdziła, że jej zdaniem podstawy prawne oraz sposób wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego naruszają standardy konstytucyjne i zasady prawa Unii Europejskiej. Kandydatów do pracy w Sądzie Najwyższym KRS przedstawi prezydentowi i to on ostatecznie zdecyduje o składzie. Związek Banków Polskich mówi o najlepszym roku od lat. Chodzi o liczbę udzielanych kredytów hipotecznych. W tym roku Polacy mogą zaciągnąć ich prawie 200 tysięcy na kwotę 50 miliardów złotych. Sprzyja temu m.in. utrzymujący się historycznie niski poziom podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego i stóp na rynku międzybankowym, tłumaczy prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Jacek Furga. Malejąca od 2017 roku, od połowy 2017 roku średnia marża kredytów hipotecznych, która w tej chwili leciutko przekracza poziom 2 punktów procentowych, 2,06 punkta procentowego, co przekłada się na średnie oprocentowanie kredytów na poziomie 3,78. Także są to, myślę, że jak na warunki na rynku mieszkaniowym bardzo atrakcyjne. W drugim kwartale średnia wartość zaciąganego kredytu hipotecznego wynosiła 255 405 zł. Polacy kupowali mieszkania przeważnie o powierzchni prawie 55 metrów kwadratowych. Dodajmy, że ceny mieszkań w największych miastach są coraz wyższe. W Katowicach za metr kwadratowy w drugim kwartale trzeba było zapłacić o 80 zł więcej, w Krakowie o 138 zł, a w Gdańsku o 112 zł. Ma niemal 19 metrów wysokości i prawie 20 metrów szerokości. W Tarnowcu w Małopolsce powstaje gigantyczny mural poświęcony postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. Malowanie na ścianie hali sportowej miejscowej szkoły trwa już prawie miesiąc. Projekt nie jest łatwy, mówi jego autor i wykonawca Ryszard Paprocki.

Wizyta u mechaników to nie jest to, co możemy lubić od samego rana, ale to jest ta druga wersja, mechanicy u nas. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu i zaczynamy poranną audycję, 11 minut po 6. Słuchacz od samego rana dopytuje, jak tam Komarzyce, to po wczorajszej rozmowie z doktorem Tomaszem. Dobrze, bardzo dobrze, a my dziś sobie będziemy sprawdzali, jak tam Komarzyce nad morzem, bo dziś audycja poranna i w ogóle przez cały dzień będziemy w Kołobrzegu, połączymy się za chwilę, usłyszymy, co tam słychać. Ptaków szum, morza śpiew, no i zobaczymy, jak tam jest. Ale to za 3 minuty. 15 minut po 6. 227 trójek już Piotr Łodej przy telefonie odbiera, rozmawia z państwem. No i słucha, co tam leży na wątrobie. No ja dzisiaj mam problem, naprawdę, bo może ktoś mi powie, nie wiem, jakiś astrolog, astronom, astrofizyk, astronauta może nawet, co to dzisiaj było w nocy, co to za aura była. Za 5:05 otwieram oczy, mam je jak 5 złotych z rybakiem, to starszy ten pamięta. I do 4:15, no nic, ani herbatka, ani wysłuchanie całego Wyszyłechije, ani pochodzenie po tarasie, no nic. No nie zamknąłem oka, nie zmierzyłem, po prostu byłem gotowy pójść do pracy, tylko po co? No właśnie. Może, użył pan takiego określenia, może ktoś, no właśnie, może to jest hasło wywoławcze na dziś, bo tam będziemy. Może ktoś pomoże słuchaczowi, ale jeśli nie, to posłuchamy tego, jak morza szum. To ptaków nie ma. Anna Rokicińska w Kołobrzegu, dziś będziemy przez cały dzień tam, no i będziemy słuchali. Są! Są! Są! Tak. Tak. No to jak wygląda poranek nad morzem? No, bo poranek nad morzem wygląda cudownie. Po prawej stronie molo i piękne schodzące słońce. Po lewej stronie mam bosmanat. Przede mną piękne, ale łagodne fale. No i dużo właśnie tego, co tam w tle, czyli mew. I za chwilę, bo tutaj w Kołobrzegu oczywiście nie tu pod białych mew nas budzi. Ale raczej ten odgłos paszczowy właśnie. Tutaj jest mewa orla, a tutaj mewa siwa. To one tak krzyczą rano? Tak. Nie dają spać? To prawda. No właśnie. I zdjęcia tychże ptaków rozszyfrowywał dla nas mały ornitolog Milan, bo on się zajmuje właśnie podglądaniem tego ptactwa nadmorskiego i rozszyfrowywaniem tego, co to jest za ptaszydło. I rzeczywiście one są takie, za przeproszeniem, wredne, że są w stanie obudzić człowieka? Tak, wczoraj na przykład spowodowały, że byłam pierwsza na plaży. Więc tak mam codziennie od poniedziałku, ale to miło z drugiej strony, bo mogę pooglądać właśnie te piękne wschody słońca. No widzisz, to masz taki naturalny budzik. Wrócimy pewnie jeszcze do tego. Dziś jesteśmy w Kołobrzegu i o nim będziemy opowiadali za chwilę. A teraz mówimy sobie dzień dobry. Wiemy już, jak wygląda sytuacja na zewnątrz i za chwilę powrócimy do rozmowy, jeśli pozwolisz. A na razie Mando Diao. Wrap your hands in shake, on a side. Ale państwo, to są Ranek, Małpa Polskie Radio.pl. Słuchacz się podzielił kłopotem. Spać biedny nie mógł. Jakieś zjawisko atmosferyczne albo kosmiczne nie pozwoliło mu na to. A pan Stefan napisał, to się nazywa wyrzuty sumienia. Trójka wraca do korzeni. No jak tak można? No dobrze, ale przypominamy, że dziś Trójka w Kołobrzegu. Jest tam Anna Rokicińska i Paweł Miłoszewski, którego serdecznie pozdrawiamy w wozie satelitarnym. No to powiedzmy, jak nad morzem zaczyna się ten piękny, rozkrzyczany, mewowy dzień? No cudne, wspaniałe. Można powiedzieć, że dla jednych się zaczyna, a dla innych dopiero się kończy. Oczywiście ten poprzedni. Mieliśmy tu takiego gościa przed chwilą właśnie. Ale od początku, o tej godzinie właśnie pięknie wschodzi słońce. Może tak delikatnie, ale szumi. Nieliczni zaczynają spacery po plaży, co niektórzy pewnie dopiero wracają do łóżek. Wszystko zależy od tego, jak bardzo zaangażowali się w nocne życie. Żeby tutaj wziąć w nim udział, trzeba się wykazać, no, delikatną aktywnością. Wieczorami oczywiście z lokali dobiega muzyka, ale kończy się po 22. Przecież to uzdrowisko i ludzie przyjeżdżają się tu głównie kurować. Ale jak ktoś się uprze, to może spotkać takich właśnie wieczornych kompanów. W każdym pensjonacie jest jakaś impreza. A z pensjonatu do pensjonatu, która lepsza? No u nas akurat w naszym nie ma hotelu. Żadne imprezy tam nie odbywają się. Ale tu jak widzimy w tych wszystkich sanatoriach, to niestety ale są. Wszędzie, bo słychać tam wszystko do 22. No przejdzie się pani, to pani zobaczy. Towarzystwo, no same senatoryjne się bawi. Państwo długo w Kołobrzegu? Nie, tydzień czasu. Nocne życie da się prowadzić? Bardzo. Towarzyskie. Ale to nie dla nas. Przed 22 państwo do hotelu? Tak. Tak, tak. Super! The best! Oby tak dalej. To ile razy już pan zaimprezował? Proszę panią, co noc? To ile nocy już? O, proszę panią, już będzie 12. Czyli pan wie, gdzie jest najlepsza impreza? Oczywiście, w Muszelce. Piękne dziewczyny, piękna muzyka, jest super. I do której tak? Do 22, bo więcej nie wolno. Dlaczego? No bo zabraniają. Muszelka kończy 22 i niestety trzeba wracać. W sanatoriach kwitnie to nocne życie? Pewnie nie tak. Ja powiem dobry wieczór. Dobry wieczór. Szukam jakiegoś nocnego życia w tym mieście. Nocne życie to my. Jak najbardziej, że my. Jesteśmy ze Zgorzelca, pozdrawiamy wszystkich. Nocne życie z dziećmi to tylko spacery wieczorne. Ale państwo są jedynymi gośćmi na tej plaży o tej godzinie. Jeszcze tam. Puszczamy, jak to widać, nasze lampiony. Mam nadzieję, że polecam jak najdalej stąd. Ja mam wrażenie, że to życie tutaj nocne to do 22, a potem już szluz. Raczej tak. Gdzie ona jest? Wszędzie, tutaj. Wszędzie. Wszędzie. Ale was tylko dwóch. No, trzeba się przejść, no, pomolo. Zawsze się trochę spotka. No, wszędzie jest nocne życie. Właśnie mamy nadzieję, że do czwartku, jak właśnie będziemy to tak kilka razy przychodzić, że coś będzie fajnego, a... Kole, do 18 dzisiaj ma. No, właśnie. O, to wszystkiego najlepszego. No, dziękuję bardzo, dziękuję. Fajnie jest się przejść po plaży, ale później trzeba coś odpocząć. Się zaczyna życie wcześniej rano też, nie? Żeby przyjść, zobaczyć wschód słońca. To zobaczymy, może takie niedobitki zostaną gdzieś po tym nocnym życiu. Może, no, na pewno. Może się zdarzą takie, może wyrzuci. A jak się panią to nocne życie podoba tutaj? Bardzo fajne. Dopiero usiadłyśmy, ale jest pięknie. Czekaj, Kołobrzeg jest pięknym miastem. Po prostu jest pięknie. Dwa razy pięknie, raz cudownie. O, może tak być? Bardzo może. Nie, no. To pozdrawiam, miłego urlopu. Pozdrawiam. Zapraszamy, śmiało. Ale co, to Trójka? Trójka? To kolega. Zaśpiewaj pani coś do Trójki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Session o godzinie której? Radiowa Trójka. Jejku, ja was lubię nawet. Trudno co zrobić. A która jest godzina? 23.24. O, tak późno? Szukłam nocnego życia w tym mieście. No, to tylko u nas, tylko u nas. U nas chyba jednak, no. Do której będziecie tak grać? Aż się nie zmęczę. Aż się palce nie zmęczą. Państwo od gitary mieli ze sobą ognie na sznurkach, no i na dodatek w rytm muzyki wykonywali taki świetlisty spektakl. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale było dość widowiskowe to wszystko. Warto dodać, że miejscem tego typu nocnych spotkań jest okolica Molo, czyli jakieś kilkaset metrów ode mnie, dokładnie po mojej prawej stronie. No ładnie śpiewali tam, przynajmniej głośno i równo. Tak właśnie było na plaży w Kołobrzegu. Można to sobie zobaczyć, znaczy... Widok w tej tego chwili. Już nie można. No tego nie. Widok w tej chwili na morze, na plażę, na to jak wygląda stanowisko, przy którym pracuję, na Rokicińska, jak wyglądają te mewy, które tak wszystkich budzą. I bardzo ciekawy znak, zakaz narzekania. To skąd to? To jest przystań piracka. Aha, dobrze. Już rozumiem, wszystko jasne. Te zdjęcia mogą Państwo zobaczyć oczywiście na naszym profilu facebookowym Ranek w Trójce. Ranek w Trójce polecamy Państwu na Facebooku. My jeszcze porozmawiamy sobie może o chabrach z poligonu, ale to po 7:40. Tak będzie? Tak, będziemy szli z piosenką na ustach. Do wojska. Wszystko Państwo wiedzą. A do prasy sobie zajrzymy, prasy kołobrzeskiej, jeszcze przed 7:00. Anna Rokicińska, do usłyszenia. Nie, już teraz, bo jest 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Postępowanie środowiskowe w sprawie budowy w Puszczy Noteckiej zostanie wznowione. Zapowiedział to minister środowiska po kontroli przeprowadzonej w związku z zamkiem powstającym na terenie objętym obszarem Natura 2000. Henryk Kowalczyk ujawnił, że inwestor nie podał m.in. rzeczywistej powierzchni inwestycji. Napisał, że zajmie ona mniej niż 2 hektary, a w tym przypadku decyzja środowiskowa nie była potrzebna. Kontrola wykazała jednak, że inwestycja w Puszczy przekracza 2 hektary. Dlatego postępowanie w sprawie budowy wznowi region. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu. Szef resortu środowiska powiedział, że wyniki kontroli zostaną przekazane do prokuratury i nadzoru budowlanego, który może wstrzymać pracę. Sprawą oprócz prokuratury zajmuje się też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Policjanci zaczęli akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Sprawdzają ulice i znaki w pobliżu wszystkich placówek. Chodzi o bezpieczeństwo uczniów, którzy w poniedziałek zaczną naukę. Uwagi kierowane są do zarządzających drogami.

mama. You want right now? Question, hold on. I proszę jeszcze Leny Krawic do kompletu. Za 21 minut 7 pan nałoży słuchawki. Pan będzie, nałożył słuchawki. Będzie panu wygodniej pracować. Dzień dobry. Krystian Hanke. No to co, zaglądamy do prasy. Może dziś nie typowo zaczniemy od Pulsu Biznesu. Emyto pogrąża się w chaosie. Czytamy na pierwszej stronie o tym, że umowa z Kapszem, operatorem systemu opłat drogowych, nie zostanie przedłużona. Wiadomo od kilku lat, że nowym będzie Generalna Inspekcja Transportu Drogowego. Wiadomo od grudnia. Przejęcie, które ma nastąpić w listopadzie, musi nawet. Szykowane jest jednak na łapu-capu. Są zlecenia rozdawane z wolnej ręki, oferty zbierane przed przetargami i groźby odwołań. Koszty na razie nieznane. Stąd ten chaos w tytule. Kierowcy jeżdżą wolniej. Pirat jedzie inteligentnie. Rzeczpospolita dziś donosi, że skutkuje groźba utraty prawa jazdy dla piratów drogowych, którzy nad wyraz albo nadmiernie przekraczają dozwoloną prędkość. Liczba kierowców przekraczających prędkość o 50 km na godzinę spadła o 1/3. Jest to jakiś mały, drobny kroczek. Teraz wypadałoby przyjrzeć się przestrzeganiu innych przepisów. Dziennik Gazeta Prawna z kolei wieszczy, że złe przepisy spowodują, że utoniemy w śmieci. Chodzi o wymóg elektrycznych pojazdów we flocie śmieciarek, a z tymi firmy śmieciowe mają problem. No i to może pogrążyć nas wszystkich. Dziś ten tytuł i ten tekst dziś na pierwszej stronie. No ale to, co ważne albo najważniejsze dziś w dzienniku, dzieje się na drugiej i trzeciej. Minister edukacji Anna Zalewska, z nią wywiad, która mówi, chce doprowadzić reformę do końca. Ale szkoła na beczce prochu, to co dzieje się w polskiej szkole przed rozpoczęciem nowego roku, też wyrysowane, wypisane, wypunktowane, jak widzi ten rok szkolny pani minister, jak widzą rodzice, a jeszcze jak widzą samorządy, przy czym od razu zdradzę, że tutaj różne są to spojrzenia, niekoniecznie zbieżne, można przeczytać dziś na kilku nawet stronach dziennika Gazety Prawnej. Na pierwszej z wyciągniętą ręką Andrzej Duda, ale ta wyciągnięta ręka może spowodować, że zadrży mu długopis. Pisze tak dziennik. Andrzej Duda bierze pod uwagę odrzucenie części kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa. I to dziś największy tytuł na okładce. Ale o Andrzeju Dudzie dziś w prasie znacznie więcej. To z zupełnie innego powodu. 18 września otworzą się drzwi Białego Domu. Prezydenci Polski i USA spotkają się. Najważniejsze tematy spotkania dziś punktuje Rzeczpospolita. Oczywiście zablokowanie Nord Stream 2, rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. To pierwszy zastąpienie rotacyjnej obecności wojskowej USA w Polsce stałą bazą wyposażoną w ciężką broń, to temat drugi. No i rozładowanie sporów między Unią i USA. Chodzi m.in. o karne cła. Polska liczy na wzrost inwestycji USA. I jeszcze obok, no, takie podsumowanie, wprowadzenie, bo kilka miesięcy temu stosunki polsko-amerykańskie były w głębokim kryzysie z powodu sporu o odpowiedzialność za Holokaust. Ale teraz Donald Trump, pisze Rzeczpospolita, stawia na nasz kraj, aby skontrować narastający antyamerykanizm w Paryżu i Berlinie. To jest nasza szansa. Można tak wywnioskować z tych tekstów. Zresztą dziś Gazeta Polska codziennie też i wewnątrz numeru na kilku stronach i na pierwszej pisze o tym spotkaniu Duda z Trumpem, o partnerstwie i sporo na ten temat także politycy, czego oczekują od tego spotkania. A wyżej na pierwszej stronie codziennej zbrodnia bez kary, czyli zamek w Puszczy. Inwestor zamku w Stobnicy jeszcze raz będzie musiał przygotować wszystkie dokumenty dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w tym pełny raport oddziaływania na środowisko, ale to wszystko przez procedurę potrwa lata. Zbrodnia bez kary, taki tytuł. Dziś PiS pisze Fakt. Dziś ma problem w dużych miastach. Najnowszy sondaż dla Faktu i Onetu o tym ma świadczyć. I to jest duży tytuł dzisiaj z dziennika Fakt. Sondaż zaś na drugiej stronie Nie tylko Warszawa, także Wrocław tutaj wymieniony jest. Prezydent Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem, natomiast marszałek senior Kornel Morawiecki radzi synowi, premierowi Mateuszowi: Mateusz, zaproś Putina do Polski. Czy to ma być odpowiedź premiera na ruchy prezydenta? Zobaczymy. W każdym razie w Superekspresie dziś taki tekst państwo znajdą. Gazeta Wyborcza pisze o radomskim układzie korupcyjnym, o ukręconym łbie Pierwszaka. Pierwszak to operacja, to kryptonim operacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z 2013 roku. Z poufnych materiałów operacyjnych biura wynika, że rozpracowaniem objęto grupę osób dopuszczających się zachowań korupcyjnych oraz przekraczających uprawnienia służbowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Kilka nazwisk pada: wieloletniego prezydenta Radomia, choćby wiceprezydenta, radnych. A wszystkich korumpować miał Roman S., którego firmy były i są nadal, pisze Wyborcza, jednym z głównych wykonawców prowadzonych w Radomiu i w województwie mazowieckim robót budowlanych, zlecanych m.in. przez Urząd Miasta. I ten tekst dziś na pierwszej stronie. Gazeta przypomina też, że rozpoczął się festiwal w Wenecji od filmu Pierwszy Człowiek z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Ale Ryan. Nila Armstronga, no prawdziwy Armstrong, prawda? Jak malowany. I to wszystko zatytułowane Kosmiczna Wenecja dziś w Gazecie Wyborczej. Jeszcze o studentach. I to jest problem. Studenci farmacji muszą płacić za obowiązkowe praktyki w przyszpitalnych aptekach. Szpitale tłumaczą, że same są w trudnej sytuacji finansowej, a wiele uczelni medycznych odmawia pokrywania kosztów praktyk studenckich. I ten tekst dziś na pierwszej stronie naszego dziennika. Zaś gościu niedzielnym, którego nowy numer dziś, nie tylko Biblia na okładce tego numeru, a wewnątrz ciekawy tekst dotyczący nas wszystkich i tego, co być może się zadzieje. Czekamy na właściwie ostateczną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zmiany czasu. Oczywiście zmiana zmiany. Unia postanowiła zapytać obywateli, co myślą o zmianie czasu z zimowego na letni i odwrotnie. Konsultacje społeczne dopiero co się zakończyły. Wyniki nie są jeszcze znane, ale i tak nie mają one mocy sprawczej, najwyżej doradczą. No, przy okazji przypomnienie, że autorem pomysłu na zmianę czasu był, jak głosi plotka, Benjamin Franklin. Amerykański polityk, autor konstytucji USA, ale także naukowiec i baczny obserwator świata zauważył, że gdyby zegarek lepiej dostosować do wschodów i zachodów słońca, można by zaoszczędzić sporo pieniędzy na zakupie świec. Jaką decyzję podejmie Komisja Europejska, na razie nie wiadomo. Dość powiedzieć, że w Chinach, Japonii czy Korei nikt przestawieniem zegarków nie zaprząta sobie głowy, czytamy w Gościu Niedzielnym. Polecamy państwu. Dzień dobry panu. Nie ma co narzekać na wrzaski mew, bo jak człowieka mew obudzą o 3 czy o 4 rano, to może pójść na plażę, zajść najlepszą działeczkę pod parawan jeszcze dla sąsiadów. Zająć dla znajomych, także same są tego korzyści. No chyba, że człowieka budzi tu pod białych snych, ale to by oznaczało, że wczoraj było śrubidubidu i trzeba po prostu odpocząć. Oczywiście, śrubidubidu najlepiej na plaży. A my o tych mewach, bo dziś jesteśmy w Kołobrzegu. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kołobrzegu. Już jesteśmy w Kołobrzegu, Anna Rokicińska na plaży, nad morzem. Z gazetą? Z gazetą właśnie. Z gazetą. Tygodnik powiatowy Gazeta Kołobrzeska, to mam w ręku i tytuł ze strony pierwszej: kolejni oszukani przez punkt opłat. Do naszej redakcji, czyli do redakcji Gazety Kołobrzeskiej i na policję zgłaszają się oszukani klienci kolejnego punktu opłat w naszym mieście. O podobnym przypadku pisaliśmy przed rokiem, o innym kilka miesięcy wcześniej. Rodzi się więc pytanie, czy bezpiecznie jest opłacać rachunki w takich miejscach. A dalej... mniejszy nieco tytuł. Lis zadomowił się przy Myśliwskiej. Sygnały o lisach w okolicy osiedla Ogrody napływają od mieszkańców od kilku miesięcy. Lisy widziane są jednak również w innych częściach miasta. Potwierdzam, sama widziałam go w parku całkiem bliziutko. No i jeszcze pod czele wypowiedziało się o festiwalu. Trwa dyskusja nad dalszymi losami Sunrise Festival. Organizatorzy poinformowali, że tegoroczna edycja była ostatnią organizowaną w Kołobrzegu. W związku z poszukiwaniem nowej lokalizacji naturalną propozycją było lotnisko w Podczelu. No i na Facebooku można było głosować. 68% osób, które zagłosowało, odpowiedziało na tak, 32% było na nie. I to mniej więcej tyle z Gazety Kołobrzeskiej. W skrócie, bardzo dziękujemy. Anna Rokicińska. Zdjęcia Ani z Kołobrzegu mogą państwo zobaczyć na naszym profilu Ranek w Trójce. I tam jest takie zdjęcie, znak drogowy, znak zakazu. Jest napisane zakaz narzekania. Już widzę komentarze pod tym zdjęciem. Pani Ewa napisała: powinnam mieć coś takiego w domu. Pozdrawiam, mama 2 nastolatków. No tak, to wiele tłumaczy. Do usłyszenia mówimy. No, akurat... Do usłyszenia. To zdjęcie akurat pochodzi z miejsca, gdzie właśnie młodzież wita bardzo często. To jeszcze o tym porozmawiamy na pewno. Połączymy się tak mniej więcej za pół godziny. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kołobrzegu. now and then. When you feel like war, know that time has elapsed. You better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put the cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run. Smoliki, Kev Fox, 227 trójek. Pan Adam w tym tygodniu taki pytający. Wczoraj byłem u znajomych i wyczułem w ich domu zapach suszonych grzybów, ale nie były to ani borowiki, ani koźlaki, ani maślaki, ani podgrzybki. Okazało się, że suszą kurki. Ja nigdy w życiu kurek nie suszyłem, natomiast jak był nadmiar, to wkładałem do kamionki, przekładałem solą i przed spożyciem odsalałem, do zupy szły, do duszenia, do sosów i tak dalej. Mam pytanie do pana redaktora. Czy kiedykolwiek suszył kurki, z jakim skutkiem? Jakoś nie dotrwały do tego momentu, w którym mogłyby być suszone kurki zwykle, ale jestem pełen podziwu i pod wrażeniem tego, panie Adamie, że jest pan w stanie rozpoznać grzyby po zapachu w czasie suszenia. No, to robi wrażenie. Urywki z kalendarza. Mamy czwartek, a więc Krzysztof Szubzda. 30 sierpnia. Dokładnie 104 lata temu odbyła się druga bitwa pod Grunwaldem. Tak, tak, ale tym razem wygrali Niemcy. No niestety, nie wiem, co ma w sobie to mazurskie pole, że tak przyciąga bitwy. Pewnie miejscowi nie są zbyt szczęśliwi, że odbywa się tam tak często wojna. A właśnie, często wojna obchodzi dziś imieniny. No i Częstowój przy okazji. Gdyby ktoś znał jakąś Częstowojnę, proszę przekazać ode mnie słowa serdeczności dla solenizantki i wyrazy uznania dla rodziców. Naprawdę. Imieniny obchodzi dziś też Damroka. Damrokę to akurat znam. Nie osobiście, ale słyszałem, że tak ma na imię największa polska maszyna drążąca, która wydrążyła nam tunel pod Martwą Wisłą. Nie wiem, czego się życzy takiemu wielkiemu, mechanicznemu kretowi w dniu imienin. Może połamania tarczy, albo drąż bur. Może bur to nie, ale drąż trzecią linię metra, albo pierwszą linię metra w Białymstoku. Kurczę, znowu zapomniałem zgłosić się do wyborów samorządowych, a takie mam świetne pomysły. Dobra, nie ma tematu. Dziś obchodzimy też święto Konstytucji na wyspach Terks i Kajkos. Gdyby ktoś szukał, kierunek Bahamy. Konstytucyjnie wprowadzono tam jedno z najpiękniejszych godeł świata. Już sam opis robi wrażenie. Posłuchajcie Państwo, a najlepiej zamknijcie oczy i posłuchajcie. U góry po prawej znajduje się śliczna muszla, tak zwana konha królowej. Po lewej wizerunek langusty, a u dołu kaktus, który wygląda jak taka wielka zielona lotka do badmintona. Całość podtrzymują oczywiście dwa flamingi, a w klejnocie tarczy herbowej umieszczono pelikana w towarzystwie takiego lokalnego włókna, z którego się robi maty pod drzwi i worki. Oczywiście wciąż czuję dumę na widok naszego orła, ale jednocześnie jakiś taki niedosyt. Moglibyśmy sypnąć mu pod szpony, no nie wiem, garść przężyta, albo zdobić brzegi bordiurą z bałtyckiej makreli, no żebyśmy przy tym Terksie i Kajkosie nie wyglądali tak łyso. Dziś przypada też 170. rocznica urodzin słynnego polskiego dentysty Franciszka Kobylińskiego. Dentystów zwykle się nie wspomina, a jeśli już, to raczej źle, ale pana Kobylińskiego warto. Napisał dzieło, którego już sam tytuł działa na wyobraźnię i powoduje większe drgawki niż wizyta u dentysty. Zaradzanie złu na drodze mechanicznej. Na szczęście pod koniec życia pan Kobyliński zaczął zaradzać złu również na drodze chemicznej i wynalazł maszynę do wytwarzania i przechowywania gazu rozweselającego. Wizyta u dentysty dalej bolała, ale przynajmniej było wesoło. Pan Kobyliński niestety już nie przyjmuje, zmarł 96 lat temu, ale ciągle żyje najstarsza Polka, pani Tekla, która właśnie dziś obchodzi imieniny. Oczywiście kobietom lat się nie wypomina, więc zdradzę tylko, że pani Tekla dożyła takiego wieku, że może już być prawdziwą ambasadorką ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego. Czego i nam wszystkim życzę. Bardzo dziękuję. Krzysztof Szubza, do usłyszenia za tydzień, drogi redaktorze, za 4 minuty siódma. Kurka tak naprawdę nazywa się pieprznik jadalny. I kiedyś suszyli te kurki po to, aby przyprawiać jedzenie. Kiedy był problem z pieprzem, kiedy przyprawy egzotyczne były bardzo drogie. O proszę, to już wiemy więcej. Bardzo dziękujemy. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run, we could run. Hold me close and hold me fast. I never thought you'd ever ask. Some moments were meant to last, but this ain't one. We could.